मैं यहाँ के अनुभव के बारे में बताना चाहती हूँ कि यहाँ के बाद समय का सदुपयोग हमने सीखा है, समय को नहीं गंवाना। और इसमें एक श्लोक भी है, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोह, जगत चवेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। हमें हमेशा अपने समय के बारे में सोचना चाहिए और उसको सार्थक बनाना चाहिए। उसको सार्थक बनाने में हम विद्वानों का बहुत आभारी हैं। हम नमस्ते।